Og da vi klar til å... Hører du mener det en tikking? Det en tikking. Tikking. Det må være en tittestilt. Ja, vi beklager denne lille avbrytelsen. Det vi hørte var jo et gjøkur, og ikke som vi fryktet, en tidsinnstilt.